trzeba kupić. Kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prace nad odbudową Pałacu Saskiego w Warszawie już trwają, mówi minister kultury Piotr Gliński. Z powodu wypadku są poważne utrudnienia w ruchu na Zakopiance. W tym serwisie powiemy też, jak wygrać wielbłąda. Taką nietypową nagrodę ma do przekazania Fundacja Orszak Trzech Króli. Jak informuje minister kultury Piotr Gliński, prace nad odbudową Pałacu Saskiego w Warszawie już trwają. Rekonstrukcję historycznego budynku zapowiedział wczoraj podczas uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza prezydent Andrzej Duda. Wicepremier podkreślał w TVP Info, że w projekt zaangażowanych jest wiele osób. Od pewnego czasu spotyka się grupa osób, taka komisja złożona z przedstawicieli pana prezydenta, także różnych resortów rządowych, wojewody i przygotowujemy ten projekt. My się do tego już przygotowujemy od pewnego czasu. Pan prezydent, pan marszałek Karczewski to są takie osoby, które podchwyciły oddolną inicjatywę, ponieważ jest komitet działający na rzecz odbudowy Pałacu Saskiego. Pałac Saski znajdował się na obecnym Placu Piłsudskiego i był częścią koncepcji urbanistycznej zwanej Osią Saską. Wysadzono w powietrze w grudniu 1944 roku, dwa miesiące po upadku Powstania Warszawskiego. Jego jedyną widoczną pozostałością są arkady grobu nieznanego żołnierza. Teraz ważna informacja dla kierowców. Na Zakopiance są poważne utrudnienia w ruchu. Za Nowym Targiem w kierunku Krakowa zdarzyły się 3 samochody, 4 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Utworzył się 5-kilometrowy korek i ruch odbywa się wahadłowo. Unia Europejska mówi z nadzieją o możliwym kompromisie w sprawie Brexitu, ale porozumienia na razie nie ma. O negocjacjach w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii rozmawiali dziś w Brukseli ministrowie do spraw europejskich. Nadal kwestią sporną jest przyszłość granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Bruksela i Londyn chcą jej uniknąć, jednak różnią się, jak to w praktyce ma wyglądać. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Dyplomaci mówią, że jest postęp w rozmowach, ale konkretów brak i wciąż nie wiadomo, czy w weekend odbędzie się unijny szczyt, na którym miały być zatwierdzone ustalenia brexitowe. Po spotkaniu ministerialnym mówił o tym ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Fakt, że potrzebujemy więcej czasu, oznacza, że na razie trudno jest wskazywać na termin nadzwyczajnego szczytu. Te rozmowy zabrały już dużo czasu i wymagają jeszcze dodatkowego czasu. A niemiecki minister do spraw europejskich Michel Roth uważa, że szczyt w najbliższy weekend jest jeszcze możliwy, ale tylko pod warunkiem znacznego postępu w negocjacjach. Wszyscy wiemy, że zegar tyka i nie zostało nam zbyt wiele czasu. Wielka Brytania ma wyjść z Unii 29 marca przyszłego roku, ale porozumienie w sprawie warunków Brexitu musi być jeszcze wcześniej ratyfikowane w państwach członkowskich, co zapewne zajmie kilka miesięcy. Stąd przekonanie, że kompromis w sprawie Brexitu należy osiągnąć w najbliższych tygodniach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Po raz szósty mieszkańcy miejscowości, w których odbędzie się Orszak Trzech Króli, mogą wygrać wielbłąda. Zwierzę pojedzie tam, gdzie sympatycy danego orszaku oddadzą najwięcej ważnych głosów na stronie internetowej orszak.org. Wielbłąd na orszaku to ogromna atrakcja, zwłaszcza dla dzieci, ale w tym konkursie chodzi też o takie poruszenie lokalnej społeczności, o pokazanie, że każdy może mieć wpływ na orszak, nawet jeśli nie włącza się tak bezpośrednio w jego przygotowania. Ten konkurs jest też takim źródłem przeróżnych pomysłów, uruchamia taką kreatywność ludzi, jak dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców miejscowości, ale też znajomych z całej Polski, nawet czasami ze świata, żeby tego wielbłąda wygrać. Zachęcała do udziału w konkursie Joanna Stachacz z Fundacji Orszak Trzech Króli. Konkurs trwa do 30 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z poniedziałku na wtorek w większej części kraju pochmurna, popada w Szczecinie i Koszalinie. Mgliście będzie na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie, na Podlasiu, Kielecczyźnie, a także na Opolszczyźnie, Śląsku i w Katowicach. Na termometrach od stopnia w Zakopanem do 10 w Koszalinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pokonaj każdą przeszkodę. W biznesie i na drodze. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUVa klasy premium. Land Rover Discovery Sport w abonamencie Premium Lease. Teraz z zerową opłatą wstępną i ratą od 1539 zł netto miesięcznie. Zyskaj podwójnie.

Lovers need a lot of rest to give their all, to give their best. Mistakes are worthless, a misunderstanding's worse. A game I will not play, a curse, misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding. Love is real, love is here. The only thing I know for sure, love lasts longer, have no fear. Only you have such allure, only you have such allure, only you have such allure. Ktoś napisał dzisiaj do mnie, że nowa płyta Marianne Faithfull jest idealna na jesienną depresję. Ale wydaje mi się, że kropkę w tym zdaniu można postawić już po słowie idealna. Piękna jest nowa płyta Marianne Faithfull. Kilka dni temu ujawniono w sieci film, który oficjalnie promuje jej nowe wydawnictwo, czy raczej w jakimś sensie tłumaczy albo uzupełnia. Jest to zapis nagrań dokumentalnych podglądających to, co działo się podczas sesji nagraniowych, i jest to także rozmowa, którą z Marianne Faithfull przeprowadził Nick Cave. Rozmowa to jest osobny temat, zresztą nie wiem, czy Cave jest znakomitym dziennikarzem, ale z wielką przyjemnością popodglądałam, jak wyglądały prace nad nową płytą Marianne Faithfull. Nie wydaje mi się, by Marianne obawiała się jeszcze w życiu czegokolwiek czy kogokolwiek, ale przyznam, że wydało mi się aktem odwagi obserwowanie, kiedy, raczej obserwowanie nie było aktem odwagi. Aktem odwagi było siedzieć w studiu nagraniowym, patrzeć na tekst piosenki The Gypsy Fairy Queen, mieć obok siebie na wyciągnięcie ręki Nicka Cave'a, autora tej piosenki, i śpiewać, i po prostu śpiewać. I niby wydaje się, że ktoś, kto od kilkudziesięciu lat jest na scenie, nagrywa płyty, ma to wszystko w małym palcu, ale było coś tak nadzwyczajnie intymnego w tej sytuacji, że aż czułam się niewłaściwie będąc jej świadkiem, chociaż oczywiście od tego studia nagraniowego dzieliła mnie szybka ekranu mojego komputera. Jak rodziła się ta płyta, można zobaczyć na filmie dokumentalnym, który dostępny jest na oficjalnym kanale Marianne Faithfull, ale to wszystko to są tylko te moje opowieści, też dodatki. Przede wszystkim przepiękna jest jej nowa płyta. No a skoro już wywołany temat Nicka Cave'a, wczoraj o tym pomyślałam, że ta płyta ma równe 30 lat. Darling, that morning you chose to go, I awoke in my boots and clothes. You're digging my cars, stolen my cash, even my $500 super slash. And I just lay there watching the sun fall down from the sky, not wanting to open the letter, but opening it anyway and seeing those two words. Lover, lover, goodbye. So slowly goes the night. Next to me lies your body, playing like the map of some forbidden land. I trace the ghosts of your bones with my trembling hand. Dark is my night, and dark is my day. Saw the warning signs.

5 listopada obchodziłby swoje 70. urodziny. Z tej okazji ukazała się płyta celebrująca wielki talent, ale chyba jeszcze większe serce Charlesa Bradleya. Kompilacja często niepublikowanych wcześniej nagrań Charlesa Bradleya. Album Black Velvet. Podglądam cały czas korespondencję od was. aksamit@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Alicja napisała: dobry wieczór, dziękuję za piękną muzykę, która towarzyszyła mi przez całą podróż autobusem w drodze do kina. I aż żałuję trochę, że niedługo zacznie się seans, a ja będę musiała przerwać słuchanie. Pani Alicjo, na szczęście są jeszcze reklamy. Always a story. If you forgot,

co ja sądzę o powieści Janusza Głowackiego Good Night Jersey jako ksiądz. No więc zastanawiałem się, co ja mogę na to odpowiedzieć. I powiedziałem, że jako ksiądz po przeczytaniu powieści Good Night Jersey uważam, że Janusz Głowacki będzie zbawiony. Dziennikarka, zanim mówiła, już nie zadała żadnego innego pytania. Ale potem zacząłem się zastanawiać rzeczywiście, co to dla Janusza może znaczyć zbawienie. Co on w ogóle rozumie przez zbawienie? I zastanawiałem się i z pomocą mi przyszedł Martin Buber, jego powieści hasyckiej. Wyobraźmy sobie, że Janusz to jest rabbi opatowski. Rabbi opatowski rzekł, zwracając się do Boga: Panie świata, wiem, że brak mi wszelkiej cnoty i zasługi, dzięki którym mógłbyś mnie po śmierci przenieść do raju między sprawiedliwych. Ale wiesz przecież, że jeśli mnie umieścisz w piekle między złoczyńcami, nie zdołam z nimi się zgodzić, nie wytrzymam z nimi. Proszę cię więc, wyprowadź wszystkich złoczyńców z piekła, a wtedy możesz mnie tam posłać. I ja myślę, że... że to może być również zbawienie dla Janusza. On może nawet być w piekle, ale na pewno bez złoczyńców. Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka. Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Jersey w Stambule. Jak wyszła w Stambule moja książka Good Night Jersey, po konferencji prasowej, na której wbrew sobie przekonywałem Turków, że coś ich może w historii Jerzego Kosińskiego zainteresować, szczurolog znowu się pojawił. Rzucił mi się na szyję i szepnął, że na Taksim wybuchła niedawno bomba, więc żebyśmy tej nocy pojechali na most Galata. A ten most jest nad Złotym Rogiem, mętną, pełną ryb i robaków odnogą cieśniny Bosfor, która sobie wpływa do Morza Marmara. Bardziej na lewo, już nad samą cieśniną, jest most bosforski, który po puczu zmienił nazwę, ale ciągle łączy Europę z Azją. A do wzgórz nad zatoką przylepiło się kilka poziomów domków, co może i pamiętają czasy Imperium Otomańskiego, ale na pewno nie mają nic wspólnego z bizantyjskim pałacem Erdogana. Ten pałac to typowy turecki przerost ambicji. Szczurolog pokiwał głową i wzruszył ramionami. W haremach na przykład był taki tłok, że setki kobiet umierały jako dziewice. A Erdogan też nie musiał wsadzać do więzienia 50 tysięcy ludzi i paru setek dziennikarzy. Zwłaszcza, że to już nie robi wrażenia, bo się ludzie przyzwyczaili do aresztowań, jak do zmiany pogody. Usiedliśmy na dolnym poziomie mostu w knajpie, chyba chrześcijańskiej, bo podawali alkohol. 10 kroków dalej już nie podawali. Taka jest odległość od Boga do Allaha. Piliśmy i patrzyliśmy przez pajęczynę z żyłek na zatokę. Bo na poziomie górnym ustawiła się chyba setka wędkarzy i raz po raz zjeżdżały haczyki, na których wiły się robaki, a co jakiś czas jechała w górę ryba. Ruda kotka, pętająca się koło nas, odprowadzała ją smutnym wzrokiem. Zapytałem z uprzejmości o szczury. ale machnął ręką, że już nie ma na nie czasu, spakował wszystko, co potrzeba, do małej walizeczki i czekał spokojnie, aż go przeniosą do Płukanki. Bo doniósł na niego kolega, profesor humanista z uniwersytetu, tłusty, blady szczur w cylindrze. Na chwilę zaświecił księżyc, jak trzeba, po turecku, powyginany. Znowu zaśpiewał muła i nastrój się zrobił taki, że zacząłem szczurologowi opowiadać o Bekini i reinkarnacji. Roześmiał się. Dusze, czy jak się je nazywa, są zwłaszcza w Turcji niecierpliwe. I nie czekają, aż ciało umrze, tylko się przenoszą za życia. Często po parę razy dziennie, zwłaszcza jak się jakimś ciałem znudzą albo nabiorą do niego obrzydzenia. Wtedy się po prostu wyprowadzają i tyle. Wywieszają na przykład tabliczkę, że ciało jest for rent czy coś tam i szukają ciekawszych obiektów. A na ich miejsce wchodzą inne. Dlatego ktoś potulny nagle zamienia się w bestię, dziwka w świętą, albo odwrotnie, tchórz się staje bohaterem i tak dalej. Oczywiście czasem się jakaś dusza na siłę wpycha, a tamta stara jeszcze zadowolona i nie chce wyjść. I się wtedy robi coś, co Fiodor Dostojewski uważał za stan normalny. Kotka nagle skoczyła jak sprężyna, ale chybiła jadącą w górę rybę najwyżej o centymetr. I teraz wyła ze złości, a z góry buchnął śmiech. Szczurolog pokiwał głową. Tu wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. I specjalnie powolutku rybę wciągali, żeby kotkę rozdrażnić. Erdogana też namawiali, żeby już parę lat temu zrobił porządek, ale on się tylko uśmiechał i mówił: spokojnie, niech protestują, niech bronią prawa czy demokracji, niech się nadymają. Oni przecież pracują dla nas, sami się odławiają, a my posłuchamy, porobimy zdjęcia, poczekamy, a potem do nich zejdziemy. Przed nami przeszedł brodaty mężczyzna, prowadząc za ręce dwie dziewczynki. Jedna wyglądała na 12 lat, druga była młodsza, najwyżej 8. Pomachałem do nich. Młodsza się uśmiechnęła, a starsza przestraszyła. Zniknęli na schodach prowadzących na górny poziom, a szczurolog pokiwał głową. Tyle rzeczy w Stambule jest niejasnych, bo może ten mężczyzna szedł z córkami do domu, ale może też szedł je sprzedać. Może Erdogan sam ten pucz wymyślił, a może i nie. A ci dwaj, co siedzą przy stoliku obok, może go za chwilę zamkną, a może trochę później, a na razie zamówią więcej rakii. Ale jedno jest pewne. Wiary nie da się podważyć, bo niby jak ci wszyscy, co się potwornie męczą i żyją żałośnie i beznadziejnie, mieliby przyjąć, że churysy na nich nie czekają. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Zapraszamy do reklamy. Barbara,